أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا مخکی آیات سره مناسبت لهم دار السلام دی آیات کی موانی ذکر کئی د دار السلام د جنت نچ سره محروم کیږي هغه عمل ذکر کئی چاوی توی شرک ومن يشرك فقد حرم عليه الجنه او د شرک بنیاد هغه شیطانی خلین اسباب او تصویر او تعظیم تاسی من الانسی دا بندیانو نا گمراہان لکہ سورة الجن شپگم آیات من ذکر کرو یا زیاد کردی بندیانو شیطانانو لرسل کشی یریانی ریدل دا انسانانو و کل چه انسانانو بخونتو شروع کن اعوذ بکبیر حاد الوادی زدی علاقی دا مشر و پناکیو منگا و بیاو لگی دا پیریان دیوی رو شروع کن لکد محمد حشام انصاری واقعا مخکی تیرشیو هم رضی اللہ عنہ چه اغا ویزو دخل پلار سرطلیو اغا نل وقتو جی تذکیره که دلد نبی صلی اللہ علیہ وسلم شپنکی سر بشکر آلن شرم اخراغی بچه ایونی ولدن گڑی آغا آوازو کن او غیبانی آوازو سو جی پریگینا نفا آغا با نیس اثر نو جی پری خدا بچه نبی علیہ الصلاة والسلام تما تذکرہو کا ویدا شیطان دی یو دزان نشربخ جوڑ کی و آغا بلو تا آوازو کی دفار دا گمراہ کولو او مشرک کولو دا انسانان وقال اولیاؤهم من الانس او ایبا دوستان دری من الانس دا بندیانونا اے رب زمگا فائدہ مستوا بعد زمان پا بعضون و بلغنا او رسید منگا نیتی زمان آغیتا اجل تلنا چه بخر رکڑی و تا مند پارا نیتا وہی اللہ انار مسواکم اور مسواکم زیستا سیدن مسوا زیر اگر دیدوں ابھی شب بری کی اللہ ما شاء اللہ استثناء منقطع لیکن کہ اللہ اغچی رضائی اوشی یقیناً رب ستا حکمت والا دے پوام سورہ ہود کے ہم ذکر کئی یوسل وم دورسم سفارا خالدین فیہا مادامت السماوات والارض ہمیشہ ویدی حدید ہوگا ترسو جی مادامت السماوات والارض ترسو جی اسفار نوز مکین دا هغا عالم اسبان ازمت مراد ده یا دا جنت و دا دوزخ کچتوال مراد ده سمان تن سوچ ده بندی اولادی دا قاضاب بکی دارن لا سورہ فاطر کیم ذکر کہ مریم و نساء درشم کی ترسو چھے اوف فسم دستن کلاش منشد لے ماندی و ہمیشہی خالدین فیہا شپگم آقابا سنگ چې مخ کې ظالمان و اتفاق کړو دا چې ستاد هم اتفاق کې ستا خلاف وکذالک هم دارنګي نوولی اړوږم باز ظالمان باز وتان پسوب دا چې دی کوي همیشه یو جماعت شي یو ډله اتفاق وکي یا معاشر الجن والانسی اے ٹولید پیریانو دبندیانو علم یاتکم رسول منکم آیا نور آغلی تاستا پیغمبران منکم ستاسنا نجن ستاسنا یقصون علیکم چی بیانولی تاستا یا تردوا او یرولی تاستا پیشو ستاسی آزاد دی و رضیم وی بدیم شہدنا علی انفسنا سور ملک میں علم یاتکم نذیر قالو راغلی انہوں سے یرا ان کی ڈیر ہوئے بری شہدنا گواہی کو ان پخل زانوں وغرت ام الحیات الدنیا او دوکہ کیا چولی دیول رجوند دنیا او گواہی وکی پخل زانوں بانی چیفنن بودیو کافران ذالک دا گوائی دیو جن ذالک دا گوائی علم یکن ندے رفصا خلاکون کے یوکری والا رب ظلم پزیاتی و آہل واو چوید دی کری والا غافلون بے خبر وی سیکڑی نیو اسی رائی سار کی سورہ ہود یو سلو لسم انفال دری پنزو سم کیم دکھتے اللہ عذاب نور کی مخی دلیگلو دا پیغمبر یا مخی دا بیان دا حق پرسنا چھدے کل اپواشی او بیا خلاف کئی نو اللہ عذاب رکھے لیکل درجاتن حری اولرم درجہ دا درجاتن درجی دیم داغ عملنا عاملو چھریو کھڑے داغ شینا عاملو چھریو کھڑے اس بھی اوگو خاری اوتن لرام مشرکی اوکم واحدی منزلو ندی خپل جدا جدا برطبیری منزلو ندی جدا جدا وما ربک بغافلین او نظر افستانا خبرم داغ نچھریو کھئی اللہ پوارے رفستا بے پروارے خاوند بے حربانے فخوغشی پوبزی تاچی ایو حناس مخکر ترشیو اور آب اولی پستا سنا اغشی رضاو شید اللہ لکا سنگا چی پیدا کلو تاچی لرا من ذریت قوم آخرین داولاد دیو قوم بلنا ستا پلارو تتی نراوستی دا مثال ذکر کئی محسوس چند دا اقل تفریو جی تا دا پلار نراغلے بھی دا غسی تا سی بلر کم نور خون برا شی مینہ بکری اللہ سرام اللہ بمینہ کئی داغوی سرام مینہ بکری معاہدین سرام معاہدین بمینہ کئی داغوی سرام مخیم ذکر شیو پدی صورت کی مینہ بکری حق پرست سرام حق پرس بدیو سرمی نتی تاسی ببوزی نور براولی دا قرآن کریم دا طریقه دا کتوی خلق گواوڑی برخط بشی ضرورت نشتا دی ملگری بدل لڈیر کن وقتی آیات ذکر شو یو حبو نهو اگا آیات تایید کی کن انما توعدون لآت لیکن تاثر بسی یقیناً آغا چلوز کی گی تاثر خواب خرات ان کے لئے اونی تاثر بموجزین آجز کون کی اللہ لرا پتیختا جو تفتی یا سوک دور اور پیش کی قلوات ہوایا ایف و وزوا عمل کوئی باق علا مکانتی کم پخفل طریقہ زیم عمل کون کے پخفل طریقہ تاسی کوئی لکم دینکم ولی دین تاسی دپارا بد طریقہ ما دپارا دخط طریقہ تاسی خلاف کوئی نزو بیان کم زرد کوئا بشش تاسو من تکونو چا دپارا دے عاقبت الدار جنت انجام خیستا یقیناً شان دارے لا یفلح الظالمون نکامیابی کی ظالمان سمن صبح چی کئی کامیابی گنا وجعلوا للہ او گرزی مشرکان اللہ لرم اما ذرا من الحرس والانعام اغا چی اللہ پیدا کری دی من الحرسی دا فصل او دا ڈنگرونا ذرا اللہ پیدا کری نصیباً برخی نصیباً برخا نوائی دیو آدھا للہی دادا اللہ دی بزامیم پا گمان دی او آدھا لشرکائینا او دادی لشرکائینا دپارد حسدار زمن مددگار زمن درگاہ دا پارا مقرد دی وما کانا ناغا چیوی لئی صدار دی فلا یسیلو الاللہ من رازی اللہ تا واغا چیوی اللہ لرم حسد اللہ وی ناغا رسی فہو یسیلو نرسی الى شرکائیهم حسدار اقبلو تا ما شبان لگیائی دانی دی خولی یا خولی کس دانی لاری شی دا اللہ دا غی سینا بابا پینز باوی او سیل دڑائی تا وی خیر دیرا اللہ ساسی مولی او کد آغی نیو دو دری دانی دی خوشن دیو دول پیڑی رواچی تا غصہ شو نکٹ را مانی دشفی آڑی سا اما یا حکومون ډېر بد یا چری فیصله او خپل ځان کې وکذالک وبدارنګي زینا خستګړي ډېر لره د مشرکانو نه وجل د اولاد دي چا خستګړي شرکاهم پیرانو د دوی درگاهونو د دوی منجورانو د دوی لکه لسم بچه چی بو دا آغا بیسه کولو دا لات پنوم بانی بیسه کولو دا عبدالمطلب چی لس زابده شو دا عبدالله پا بارکی دا بو زبا خوکوم چی لات تان خفنشی مامگانو او ارزد دا پزه بانی او خان ورکا حسن آچه خیجی آخر سلو خاص نبی علیه الصلاة والسلام ذکوی انا ابن زبیحته یو اسماعیل بل عبداللہ سمان زمان مشران و قربانی ورکڑی دا زون داغ قوم سڑے مذبم نشاکی قتل په دو قسمه یو بدنی لکه څنګه چې مشرکانو کوي دویم روحانی ګنده زه ته ولېګه غلطی مدرسې ته ولېګه غلط درس ته ولېګه غلط ګلات ته ولېګه دارنګ له نصرانیت او د عیسایت يهودیت تعلیم ته ولېګه حدا وجل دی امام راغب رحمه الله او گورا قتل عام ندی و یو کال کی افریقہ کی حلت غربت تین انجیوز والا دولک کسان مسلمانان عیسیان سونا چی بین الاقوابی خوج داغی تمام مال طاقتون هم پدیدی اخکارا خونو کی گری خلقو سره زکر زانی پا فام از میلی دی او سیم از میلی پا خوگا کی دا نیم سرکاری تنجیبونا و آغا ملکونو تاوی مراعات ورکی چه تاسی دری سپورٹو که زائرن آغا ملکونو مشرانی و سوی اغیستی مراعات ورکی دن نپا کرا کار دیو بل بین الاقوامی جاسوس تیری آغا ملک هر سوالو مئی سروایار کی خیمتی چه کلی معلوم کی بیا پاگی حملو کی یا دغسی و پتا بانی غرو باسی دیو اندازی مطالق مخ کی 60 لاکھ بین الاقوامی انجوز اگی دی ملکی کار کرو او دا ټول دا تمام ملکونو ریٹیر دا سیائے افسران دی غٹ خلق زمان خودے کم خوش جاگا بس مقابلہ بیادیو کی جلیو کل مضبط چی اول عبارت کچکا بیا اور لدیکا ورکا و دا کچکی خلق و ذہن کی دا کی نولی باترم چی خبلے تے انو دا صحیح را جی دا اس خبر رہتا دا سینا دا سکسی اسړی شرط لګیا او متیازي کولی به دې طرف ته وړه قبله را به دې طرف ته دا قبله به دې بل طرف ته وبلانه بزرګ دې راځه ما را ټول ته شو چې هر طرف ته دې درې ټول یې سړي پکې شي دا طریقه ده الله نو اجلني او چې معلومات حقیقتو کې هغه ډیر پوه دی شیطان ډیر ماهر جرنیل دی دا درته نه وایي هغه په نوم د ترخۍ ملایم اغوستی بدماش خان نواب یې اغوستی اوس که ته ویې د ملا فتوا درله ښکاره کوي ولې پلانې مله تایید نه کوي زمونږ په عدالت کوي مودودي زوی دی فاروق مودودي دی طالبان عاصم جهانګیر اسلام آباد کی تمام کسان اللہ زنانہ دا کلب نا ورکی بڑ کلب مشہر هغه ویلی د مون په غلطه یو د دونه لوی عالم د مولانا وضو جذبه مون په څنګه سره ولې هغه دغه د تنظیم غټرو ده دا چې هغه کوي د شیطان حربې دي کله تفسیری کو سترګې ورړا شي او په دغه ځای باندې حد اشاره کوي آسی بھائی جہانگیر تقریر کھڑے دی او زنانہ ہوتے کھڑے دی ورزوئی سڑو سر اخوار سشت دی تجارت کئی و تائی سر جکم چھے دی دا سی دا تجارت مرکز و غٹ منڈی دی چاہ سمجھتا دا داگی بیان دی بس چاہ تدامو ایشی مکوار چاہ تو ارازہ پیسی دی دا کمی گی دی دا چې ورتازي په الفاظ دی ویلې دی ویلې او دا مشرف ته دوه غدوانه بین الفامی انجوز مشران دی تبایی دا خرق وار طرف تلاشا چاگا نیکان خلق زان تاوی وزرگان زان تاوی آغا آغا چه دا دیم تی کداران زان تاوی چه اون دیو بند عرص داوی داغی مشران ټول انجوز کے مشران اگل آقا کی حضور پاتشوئے ما تا دنیز دی نمارو کم خلقو چی دنید توبی ویستی داغوی عرص بیان دی لکا سنگا چی قادیانان دوبارہ مسلمانی گیاغی داغی ټول ریکارڈ بیان کردی چی دادا سکاری راگوا دا گناہونو دا زیرا مرکز اللہ اکبر دا وجل روحانی اوسیو من وجل دا ملاز بے مدرسی تنجی دا غزے تنجی دا عمیز بے مدرسی تنجی دینی تعلیم تنجی دا غزے تنجی جماعت تکلارنا وی خیر دیرا سبا لگو گا او کار تلارنی شینو آگا ماسٹر تاوی دا پاس اپیو خیر جزورن دیکھا پچی دے سکولو جماعت کی سفیڑا و طور کا نیخ و تک ولاری و جماع بچی تری ولی دا چھو دا کچک اولو دا دین دینی دون کچک سازو شندر لوی مصیبت داری خلق شتره الحمدللہ مصیبت داری مائی کتابون گو رہی نا تا چی معلومات و سیزون گو رہی نا سوک چی کوئی کی دعا کو سترګې پټې کړي د څو چینو په یاد ګیله نشته زیاتره مواد د دې په انګلیش کې دي نورو ژبو کې دي اخر کو کارونه کړي دي عرب علما د انګلیش کې خدایي مهارت دي هغه ترجمانی کړي ده دې مل خلق سنجیده خلق سره ترجمانی کړي سړې چمري ګولې وزن ورکي ورکي هو کدا شه دی اوبه دی خلی توانه چولی دی باشون مخیر پاسپورت دلنه جوڑی گی کارت دلنه ای سم دلنه مجبوری دی خلق نمره نینی ولی استرار دا ولی پدی که خیر دیشتا شر دی بچون که اوی خیصه ورکی زمان دا دی سیزونو تا سپورتو نم دا ترخی خراون نو ویلی ترخی در لراولم تولی بیدی ننک خرید نه جو شرکا او دا قتل شو پر ته خسته کی شرکا د دوی شرکا او هم شرکا د دوی مقصد یې سره یور دو هم چې تبا کی دی ولرا تباین پرچار دې نه بی دی نه چا ته ویل نشي پاسپورت لذی فرلنه ڈاکٹر لذی فرلن کمزے لذی فرلن بس شیبا نگور شکل فرلن تبائی کر یور دو ہم داولی دا بیدینی دا سشیر چی دیتا ہوا تی بیا شاہ تا نشرا اوی وی چھو باسی کم خلقو باسی بے وکوف خلق ولنی اقل کم دی دا زر متاثر کی گی دیوشینا افغان را دی اوچتی گی اولکو خوشالی را دی اوچتی گی لیکن وعدہ کنی کوئی کم دیتا دا بزان بیانتی اثر پا کی زر را دی دا دی مثال ورکی دا شیشی سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شیشی سر ماتی گی عرصه عام پر تلیفون که موبیل ورکر از موده سر لس وزیو تا موبیل ورکر تا جیحانونو بزرگوری نی تا جیحانونو ناکار وطنو دوشی نکوی گی انجام آقیبت بانی نکوی گی خاون سر با پا جگرشی اغا با ایزاو رکی گا قرآن شی دا پدی نکوی گی چی دی جنگ زما تاوان دی خواقی سر با پا پنجشی پدی نکوی گی چی زما تاوان دی زما قدر و قیمت بکور کی کم شی لیور سر باڑن شی یعنی هر چا سر بپن جو بادشاہ دید کور کنا دگر ایچی نیوالی خوبیا غافون ای خارخ که ما شم چکل غافون را شی دمور پتیم چک لگی جو گورم چیره دا سکار کئی و کنک نو دا اول نویر که دید کور کی سکار کی گی کنا رو رو یو تا گوتا بلتا نبیاد کسی تا رو دی نو اخیار سڑیا گا دی چه دا خوالن و جنگی خبری و کپردی چه دی منس تا رانشی نیسا تا که خودری سون درمی درس نواپس رات لما یو کسو نهایتی مشرک بیداتی و بریلی انتا بطلو خبر تا بدارو مالدارمو زبا چه رات لما اسی بدی را دی بردی زه به اولی دلم ما ته شاګه او په بدر د شروع ما ته بیا ورو ما به ما به روان دم ته ما بلار ما کله میلمانه چې وینې خلاصې کېره په خان دی اورس پوښه کې جنگ ما پرلنی هر څنګه چې وی گاوندونو زما په احترام پوری چې عالم دی سبق له ما شومانم راځل پورته نو چې زرا علامه د خپلونو جنگ دې من سره نابل ورته شي به غیرته تعالی د توسل دا شي ناکاره خبرې وکړي ته پوری ورته وکړي چې جوړا زرانه د نظر کور کې ناس زرانه په تور ډیر غټ پوری کوي په اخر کې ورته جو سب پوری زخه جو کار کول او سره دې مونته خبرې کوي خبر ورته وي بیا د جمعه په لنګور واسي مو قراله نه اما چې دې دوه به غیرته دي مالک ته خپلونو من سولې راځي یو سوچ ما ورته وي وی اللہ دی را تبا کی کول من سنگی دشمنی را تا جوڑے گی ہمائی بغیر تصد من سو گیا جو اگر روز و معنی انکل بندر شرکام اصل وجہ دا گرا منس تسوک کئی سڑائی دیر کئی که فرلنی نن می روجا من لی دا خوک کی ملی دلی اپلانی دا شوگت پروت وی اللہ خیر گیا پا خجو اندهی تب دینا مدر دون روجی نیسن دون کنڈا اخلاس هم بکی دے و نقصاری هم دخلی شرکا او انجام یې سره لام عاقبت د پاره کوي اخر کې به هم تبا کی اوس یې هم تبا کوي ولیل بیسو او ګډوډ پکې پدی باندې دین د دوی پته به هم نه لګي شرکا او هم مولیان د دوی پیران د دوی منجوران د دوی شرکا له دوی قران دا سی لفظ راوړ بادشاہان دا دی بدماشان دا دی لگوئی چا سر چا لگوئی سبکی دن با پدی بانی گڑوٹ حلاق بے کی تباہ بے کی ولو شا اللہم کچر رضا بید اللہ فزور بانی ایمان فزور بانی دا مسلم منل منب بے کڑے دا کار پریک دا دیو لرا ولی پریک دا انہم نجسون پلید دی کنزو کئی پریگی دا واغا چی دیو جوڑی پا اللہ بانین وائی دیو دا ساروین آزی انا دا ڈنگر و هر سنو دا فصل حیجرون بند فراغ ددن نبخری دیل را مگر آغا چی زمان رزاوشی پا گمان ددوین دا دا بیبیانو فنو فراغ دی دا بسڑے نکوی یا دا دا بابا منست دا ملنگ نا بغیر بل سوگ نکوی دا سکی تو رفی دا دا خیرگ نو چم چی دا هر زی نا یلوگی خیجی سیگرات اطلوکی چیلن اطلوکی او توبایی دا شیل کتو سفیا کتو رایخی بسر بانی بای بسر دی دین او خار بازار کرات لگو جو سڑے ناسی لیوانے دی کمیسی دے اچھی آگا کیا ناستو تو دی تمام بازار تیزا میزائل را برابر پر لنی مجھے سیٹ دوری و تو رہا دی او یو سپنگیرے لارس و خوراک چھے مدر و ادادی لوی ولی دی او سپنگیرے سوئی ادادی لوی ولی دی ناغا وقتا زور کئی او چھے ور کئی باغا میزائل نور ہم نہیں رہی بزرہ مائی اللہ دی غر کرا نور خوک دا اللہ اندیشی تا کوئی مگو ہے خلق ٹھول دا رشو کرا میں تو خو لدا چھے کن دے دوبرا وگے خود اللہ اندی ورانے گئی گا لیکن بزرگی نیشت رہے بزرگان بربند نکی نگر شیوی دا لی ونے رہے اللہ با اس رئیساب نکی دا غزان لا مسئلہ بزرگی پا لی ونطوز کے نہیں بزرگان عاقل و بالغی انبیاء بزرگان دی صلحاء صحابہ نیکان چی آخل کامی دی اگر بزرگی دے بود ناشی بس چیر دے اس مات سر شوتے اوالی چی بزرگ میں کار میوش مصیبت وانعام حرمت آباز ڈنگر دی حرمت چه برکڑه ده منکرشوه ده زهورو هم سورلی باغبان شاده و سورلی حرام کرشوه چا هر چا بده بنده سوری گیزه کده ده بابا ده وانابون او بازی دنگر نیاده دیو نم پاقی بانی ده اللہ افتراعن علی دا وجه دا درو جوڑا ولونا پا اللہ اللہ ویلی چه دا دا بزرگانو دی دا طول درو سیجزیهم زرده چه سزا بور کی دیو تم ببا کانو یخترون پسواب داغم چه دیو همیشه جوڑای پا اللہ همیشه جوڑای پا پیغمبر همیشه جوڑای دا اللہ پا نیکانو دگوئی ہمیشہ دا جوڑے دا الفاظ ذکر آوری بیا بیا عقبات ستہ ذکر کئی دشبران بدیوی رنگارنگ کارون بدر سرکئی و تب او خیار اسیگی دانج استرگری پٹکڑی و مخل راشی و ٹھک در لطیر کی نظر دی بیانے لگی شمکور دانا گزار تبم گوئی مسلمم بیانے گزار تبم گوئی وقالو دا اعتراضو نہیں دی او وائی دی آگا چھے پخیٹو کی دی حاضر نام دا دے ڈنگر خارصتن خاص دی سڑو زمان دا پارا او من دی علا ازواجنا پخدو زمان بانی تقسیم تے او کچریشی مائتتن مردار نوی دیو نو دیوی فی بدی کشورکا حیث دار در طول تاوانشو سید جیهیم زرده چی سزا بور کی دیو تا واسپا هم دادی بیان دادی دا غلط بیانو رو کئی اثبات دا شرک و دا بیدات رو کئی یقیناً دا اللہ حکمت والا او کو آدھے یقیناً تاوانیان دی او خلق قتلو اولادہم چی وجنی بچی خپل صفحان و بے وقفائی سرم بغیر علم بغیر دلیل نام یا او وجل لکا سنگ چی جاہلیت کیوں و اذا الموقودت سئلت بے ای ذنب قتلت جو اندائی پخارو کی منڈی داغن اب ہم تپوس کی پکم جرم کی توجل شویوین ابو سفیان سفر لتلے ہوں ابو صبح سفر دا تجارت ڈیر کولو کن یو سفر بے کولو بیا بے مالو گٹھلو بیا سفر ہی نوی راغے مشر دے حالات دا کفر وخی دے مشر دے کور تراغے معشوم پا کور کی گرزی ہندائی ٹبر ہوں ورطوے دا سوک دا اگا اول بانی بانی ہوگی تو رہے پس راوک تر جہال لکھو آیا معشوم سوک دا اللہ اگا وے دا سالور دا تنوے دا پیدا شوی منگ ساتلی دا دیر خیستا خبری کئی ابو سفیان وی باخت او قتل او برا او قتل گورا دا قوم مشر او چی دے خلافو کی پدی طریقہ عملو نکی انسان لبدی او دوی کی قوم کی سن حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچی موزو کو دا سہر صحابو نبی تپوس کو لو خوب چالی دلی یا زړه سره خبر او کیدا شی باندې په دور د جاهلیت کې څه تیر شو صحابه وو بیانول ابو سفیان هم بیانې نبی علیه الصلاۃ والسلام جاړي او مخلوق باندې داسې ظلم لار په بچی باندې مهربان نه و بچي وې نه بچي لور وې وجه څه شی و د دوه قومونو جنګ خزه ترې وې نوری واپس شوی ایو چې چا غسی واغا غسر خوشاله و دوانا خزم آغا پلاری مشرو دا قوم دا آغا دا قصو که چه گورا دا اوت واپس نرازی دا آغا نباد آغای لون وجل شورو دا رسم پارا بو که روان شو دا رنگ لدوی با خبر ایداوا سڑه گٹا کولی شی لور نشی کولی دا تاوان دی خطروی وس ورلنا غټ هکې دوی د شي دې هټ نه تر کیو وېما داغه زماني سره بیل شه او تذکوره ویواز شتا لاړم د شي ته ماشومه مې د لاس څنګه لروانه ولار ماته یا باجان خبرې کوي ما بوتل دوغل کنستلو ما دوړي بلګې دې زما په ګيري ابو سفیان د کفر په حالات کې دی ګیره رشته دی سیک ته وګورئ تیرا علاقه کې ډېرو سیکان پخوا ختم قرآن سلسله کې بیان وتلی وو هغه زامن واړه واړه بچي وو پټکې یې تړلې او سیکان هم تړلې وو داسې ترت کې روان وو نیر ہمارتے میں دا خفو غیرتیان دی و غلط دی و غیرتیان خودی کرن راشا میں زمان دی سنیانو تو بورا نائی تا بکینی چیزا ما پر خیستا خلوانی تا دا اخبر سکالا سنو با زا اسی و سڑی تا دی خلیتا اختو کیو تسوئی دا زی اسی اسی لاس نزدے کر غیرتی سڑے پیدی دا دے بنائی تا ناو پی دے مارے لاس مجھے کلب اور راشنڈا بر را کھا گی کلب اور لو رانے دے غزی کی بدادا چل کی کلب او خون دو سم ران دی کہ ناو لکھم سم دا حرام تو چلو نا ورزی ان آئیو سڑے ہو لگی دو خپل نوسی را استوزو مو ناغا نوسی اران ناغا سر خبری کئی نو رانی کہ جو خیال نہیں دا ماشوم ہوتا کہ نظم کے لیے دادا سر والی بے عزت کی نو ماشوم چلے گی دے وہ شیشہ دے وہ سر والا جوڑو مدے شیشہ میں مارا دیکھا مر تو ادھر فریج بھی ہوئے کیا نہ کہا بچارا بیا خیال نہیں دے بھی الٹا کی مات وہ ایک اور ہے وہ ادھر سردا کا دو کھینچیا نہیں ساتھ لے نماز تے تو شیطان سڑے ویتال سورت عالم مائی تو شیطان سے اڑانے کے آئیو کھینچی کی کنڈم دائر قصدن پرے رہے نواز فنگیر لے بچی دا جگنا پتا چلو میں تو لوں شیطان ورانے کی وینا تھا لے میں دا جدا ساتھا جی میں جو خدا رزما صورت وال اس تو نرستو کیا بڑا ہے آگے تو مارا کوئی تاسی چل دے دی ویخته صحیح دی عالم سره دی ویزر خیر نشته په چی کار کې ساجی موږ کوی کوم وخت چې چی نه پوسې دا څه ماغه نه دا شي ډوړې دې نه وښته الله دا حالات لاړ شي په خپل کینی ولله خدا شاهور شیخ رحمه الله هغه خبره کوله ویسه لاړم ما خان او خان شیو یې دوه دایانو په دې ژوند یې ویسه مور لګیره دا اول نه یې ګیره ما یې دا ډېر به مونږ ته دی چې راځن کې سي چل نه هغه ګیره نه اوینم ته وصولوي شیخ تن الله جو نو خدمت دې دین دی په الله دې رحمتونه دې دې ورته کې الکه دغه نه ایله نه زما بل دا سي چاړه وای چې بیا په ګور دې کوم نه دا له دا شي مې نه لکه د فلنې من تشبه بقوم فهو من دا خزونه خوشالي ګم پدې الله د سړی تو بابا مادم د ځان نه لري کوي تمام انګريزانو هم لیکلي دي اوس سيدانان چې چاړه پدې ځای باندې والے کیږي مسلسل دا د سړی خپل خرابې رګونه دي د تعالی خرابې باندې اسه نو تو آیا ایو مرگر عالیمو برا علاقه کی چاڑدارو نو آغا ورطوی چطر دا خبری ولی که خوانه خبرو نو خبری بکی دی دا غرگی مرگی بشتر لو دو دیو کم سنوی لکه خبری مولا دیر او دو دیو سنوی لکه نو آغا ورطوی چیزا توس دان تو گورا ستا دا افلو دا سیدا لکه دا بوائی چی کون دلان دی دا دا اگئی ماغا ورسل زدو گو را دیده ماغ ننه ویشده خود شیشه کیو گو را کن گیره کرلی پرولی بودن تو چه مخت تیو گوی بیالوی چه لک پودرم کیو وکن خورلنی سر مشابهاتی بیگیری خخ دی خبر که دا اللہ رحمت پی بند بیگیری سڑی مخت قتل گناه دا گناه پا مخت بانی شوید دیو ایم آخه کار کرده الله دف رسیالی ملک دیگا نا پنجابیانوی چه منگم نا خدو جامعه چه چه یو شان شو من خلکم وای چه استاغم گیرانی شده شده من ایو عالیم آغا تشاوی نیو چه گوره تا دیو دوی گیره دی نشته آغاوی چه پلار تطلی داغی گیرشته دی چه مور تطلی داغی گیره نشته پدی زان خلاس کن دقا چه بای چه مور تطلی گیری نی اللہ دی توفیق بای غرض می داو ابو سفیان جاہلیت کیوں گی روا تمام انبیاء گی روا تمام صحابہ گی روا تمام تابعین گی روا اتباع تابعین گی روا تمام علماء صلحاء اولیاء بزرگان داغی گی روا بیگری سوکنی شی ساری داوست چی قولنگیان دے پزے پزے پنجاب کی ناشو پھر صرف داو خود ندی داو خود صلحاء ندی نا اولیاء دی داو پاسی بدماشان دی کن وای زما په ګیره باندې ډوړي لګي نو ما شومه دا د منډي کې زړه تاسو څنګه ما شومانه کې دا کوي که ابا جان ګیره دې صاحب به ما ډوغل ته وزول هغه دا شجو والی ما ته خاوي وای نبی صلی الله علیه وسلم جاري د سر باندې یو خیرون یا الله په دې مخلوق سونه ظلم شوه هو شو ګور سونه ظلم نه غریب لمال له ورکی خو بابا درګه لې وړي دا مالدار خلک وړي پھر لا حجار و بوزی غریب لا بلار کی لطا ورکی اگاڑی دی نخی دی اللہ سخن یا دغا یا غا وجل سدی لو خرانی کی غلط زیت لی دی و حرمو ما رزقه اللہ و حرابک فزارو اغا تحریبات العبا چورکڑی دیو تا اللہ افتراءنا علی اللہ دروغ جوڑی پا اللہ دادا اللہ علیاء دی شوئے منک دری پنن سورکن اللہ تو خوشا لی دقا خبر سابقین امویلا دقا خبر دقا خبر جکم دے مشرکین بالجن امویلا و مشرکین بیباد السالحین امویلا داغی شکلون تصویرون اولی جوڑو چون دیل تا گورو اللہ پر خوشا لی دانا چی دا خدایان دی دارنگ لخیستہ کانے گٹھا بے اولی دلا ونا بے اولی دلا سشے بے چھپک شو بے دے کہ اللہ اثر اچھولے نو دے تا جی سر چیٹ کم نا اللہ جو بچھا لے صحابی ہوئی وے ما زان لنور سنو او گرزولے میں ام نشو نو دا اڑونا میں روٹھائی پا حکر او شکل میں جوڑ کر بزر تصویر پچھے ماغتا با میں سرخ کرتا کولا دا جاہلیت دا سی طریقہ وار زان پوری بیا خاندی چی دا من کول سا لار کی لارا مو ہو گے شما وے ما ازد آنور پا پریگرم دا سر باول دا شما نو سر بان میں چکل گا او پا حک روٹھائی ہو گیا مرغم یو پوڑا وے داو زمانگ آلی ہاں وے چی کانے با من منتلو نو شکا با مرا غنڈا کلاغی تا من سر چن دا گور سونا خیستر پڑکی کی دلدی نا دو بو گند گفکاری اثر دے پکی خواب قد بلو یقینن گمرا شویون وبا کان محتدین او نو دیو لار بندر کیم اللہ غزات دے چی پیدا کری دیم جناتین باغونا معروشات چت والا وغیر باروشات او نچت والا پزمک اپراتری چت والا ون دا دپاس انسوری یا غکور چی پا ون بانی او عام بوٹی چی پزمک بانی ون نخلا او کجور و زرع و فصل مختلفا مختلف تھی اکلو خوراک داغی یعنی میوہ والزیتون خونہ بھی پیدا کرے اگو رکھنا پسرگاؤ خونہ بھی پیدا کری پدی رچا نظر پسونو کالی عمر دی دیار تو اگو رکھ پسونو کالی عمر دی دا چا دا کار کرے والرومان او انار وګورا د پاسه پوستکی ته وګورا نیم گرم کا نیم یخ میدای کا قربی چې هوګیږي د ستونه ای بهترین علاج دن میدانو ته وګورا وبو ته وګورا سوره قیمتی او دن ندانی د مهدی علاج چی اڑی کی عجیب حکمت دید اللہ متشابہن یو شاندی پرن کی وغیر متشابی او ندی مشابی پا خون کی خوندو ندی بدل مخیم تیر شد خورای من سمری د میوو ددن وز بسوائی د پروٹو ددن د نور بم سنمو نید پتال دتلی ہوں زمات رو نو آگا مجھتا دیں آگا تا گاڑے بد لگی نا تسان ہوتوی چی تا مزہ سڑیا گاڑے دمانے جو اس بیمار دے زبا نزما دتا اس سما شون کانو سید نوٹے ہی اکڑے در پا در مزا خلر الارم کار بیو کن پوڑر پسرالا اردو ای ویلا دت اردو نہ ورتا مت ویلا شسم اسے رہا دے حق حیران ولاڑ دے دکھوا شم چیرا سچل پدے سر آلن میں سچل لے کہا کہا بے دا سو خبر کے اسے پینا پوئے گا مائے ذرا کہا بے دا سو ہی مائے دا یو شے ادھے شغر آلا اوہ کی دکھے شروع دا سی دی پومر کیوں دیو چې زم در سره ما مزه چې لري دې زه دا شی پیژن دا پورا علم دې سره لکه بل څوک نه زمو سکو ما چې لا د کور کې خدا شی په دې نه چل تا لا د په کنزور شو ما یو سر تکي هم ته خپل نه وازه ولا اوس په ما باندې دا هم راړو کنزلې مې الوغان دی او ما دا وړي دي او دا خشه دې بدلې را بدلې نمونه ولا دی بگتو کی بند کی چپس کی آلو دے چپس تے نجور کی اول شیر اولو دے چپس تے نجور کی ادا آسورا ادا آسورا کلے چھ میوہ اکڑین اور کے حق ددن یعنی زکات ددن یو محسادی فورز لو کولو ددن چکل لو کے مطلب سنبھالی کی ور کا لسب اوشری ور کا میو دل سو اے باب حنیفہ رحم اللہ وی لگی او کڑیری و اللہ دل درکڑے اند اللہ شکریہ پدا کہ سب ورک قریب لا فقیر لے ورک ولا تصرفو سورہ مؤمن درسل وستم نمبر آیات رواڑو ان المسرفين هم اصحاب النار مسرفين مخکی آیات ته پورا وګورئ تدعونني لاكفر بالله واشرك به اوس لاشي آیات اخر ته تاسی ما بل یغذات ليس له دعوت انشتے اغل رحب دبلنی پا دنیا او پا آخرت کی وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ او یقیناً زمن واپسی دا اللہ تا او یقیناً مشرکان دیدو دخیان ندلت مصرفین دا برا القرآن فسر و باغ دوبا دارن لا مفسرین وی ولا تصرفوا شرک مکوئی پدی کسی دا بابا پنمی ورکین دڑای اومن پینس پاوی ورکین یخیر اللہ دوست نلری مشرکان دارن لا کمزور مفسرم ہوئی مقاتل لا تشرکو اغا ضعیف مفسرینم ہوئی لا تشرکو شرکو نکو وبین الانام و بازی دا دنگرون حبولتا بار والدی حاملین لفتخل لکا قرآن بلزے کی ذکر کئی تاسی پیر سویق پل حاجتونا او کدان نوے الا بشرک الانفس بیا بتا چې رسول خو زبې دل چولې خر باندې پیټه واچي ورسونه بز شپيري وي او رواني اس باندې پیټه واچي گاډي کې واچي الا بشق الانفس ولتاين وفرشا او بازي وفرشا او بازي فرش وفرشا فرش چه شره پی ناس بی واری وشی بانه کن و فرشا او بازی دسور لئی اصل دبانی سی جو اصل دی چه سور شی بی دیالا کو کی خودشتا خود آزربایجان ارمینی اصونا او عربی اصونا دا مشهور دی لکه سنگ چه تازی اوخا دا یا تازی اصونا دی تازی دیتا وی شغا اصل خوراک ور کی او بیا یو ځلې فراغ نه وکړي نو وخت کم شي کله کې شي بیا دا کوي سو پیری هغه دا شي شي چې بیا هغه فراغونه کوي خو خېټور تنه نه جوړي د دې وجه نه سرکاري محکمو کې فوج کې چې کم یو خېټه شي نو دا دفتر کې کې نه وي منډه نشي وایي نور په منډه وي دې ته وایي تازي هغه دا شي اسونه دي چې کې نه پی او اوبل آس کیونی سیو دے منڈا ہوئی اوبل در نجان کی نفی داس انداز کی دے روان آگے تا اغا خلق ارغا ہوئی گلئی ارغا ہوئی شلے ارغا ورتوئی مختلف شلے دیت ہوئی چیتا ورد گوری انتبوئی دا شلے مبردولو عرصی مبردولو دلری نبدا اخبی داسی داسی کی چیتا پاسا بناسی نیولو تا ضرورت مرد داسی اللہ اکبر فرش دس ورلئی مانا دا حاصل دبانی سے دسول نہیں اوخا چھ منڈا ہوئی شیخ رحم اللہ خپل واقع بیان اولا میاں والی ماویل التتلیم بیان لئے اکسمو وچراش بیان لئے اکدو واقع نا دمای گاڑی را نلار لشی کرمکوا یا اغا مخیلان اغالا وی اوخ بانی وی چیزو سور شما وی چما دیخوا قتل ونی پاتی که دی اوخ نور پتنو پا مخیل دیشن ریل گاڑی تا ورسولا دا سی مندو دا وی دا اللہ احسان دی سرد دینا نمی کلو اخری اغام چی در کرتا اصلا اللہ رزو ولا تتبعوا متابع کی گئی نی مروانی گئی پا طریقو دا شیطان قدمون مخیم المانا کریو یقیناً دا دے ستاز دفار دشمن سرگن یوازی نا زستا دفلارم دشمنو دا نکدیم دشمن سبانیتا ازواج اتو قسم دنگر مخ کی سرعو لگوئی پیدا کری دی اللہ اتو قسم دنگر من الظانی دگڑو ندو نرو مادا من المعزی دبیزو ندو نرو مادا زوج فرد تا هم ویو بوری کنا لکا چی هر یو دا دین فرد هم دیکن دا من نبو آیا ورطا آز کرینی آیا نران بندی بتا شبانی یا مادا اون سین مادی دوڑا مادی بیزا دبانی منا دا گڑ دبانی منا دا یا پیسو گڑ دبانی منا دی تیو خو منل کنا دا بابا گنا خو بیو منا دی یا ام مشتولت یا آغا چو شامل وی گیر کڑی وی شاملی خیٹ پا دبانی شاملی گیر کڑی علیه دل را ارحام الانسین خیٹی دا دو مادو یا گڑا و بیزد وانا تا اشارا یو یا تغلیبن دی ویلی دی لکا عمرین خمرین شمسین یا دامانا یا خروج من بین السلب و الترائب اصل تی کتری بچے پیدا دے دے دوانو نا پیدا نا نووی یا دے دوانو نا پیدا دے تنرو دما دینا افلا ینظرون سور غاشیہ کی چرازی بیما شیخ ہوئی رحمہ اللہ مادو بیداللہ سندین تبوس کو دلائل خنور مندائی ولی ذکر کرو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت غور الله څنګه پیدا کړی سم چته او جاز د سور څخه په رواني مزید به ماته ویل برا وګور سری به ما اسمان وښکته سری ما عظمت دا مقامات سری وګرونه به روان سری او خان به عرب خدا پیژندل نو الله زکه داسې دلایل وي چې دې خپل قوم مانی دا دې نبی اونی خبر را کے مال را کوا کے ما بیل من فدلیل کشری ایتا سرشتی نی آیا اروری مازا خلقوں من الارض رزمکی نیسا پیدا کری برن سکرامت کو یو خائماتا ان کنتم صادقین زکا صوفیا وی چه کرامت دا ولی دا پارا پشان دا حیز عیب دا زنان دا پارا ولی کدا عزت بیدا شی دیر نو صحابون کی شاد و نادر دو صحابہ روان دی مخ کتنا رانا دا نور صحابو تو خدا سی نی دی شوی کنی مطلب دانه دی چه کسرت دا کرامت دا عزت دی دانه دا کرامت غیر اختیاری دی و عزت دی اللہ چاہ تور کرده دی و دو ولی پہ اختیار کی ندی اوز کرامت سنی و ما دوم را پیر پیغمبر لی دلی دارنگی جکم دی ادا لاہور او پوڑری ہوئی وچ نبی علیہ السلام راغلے ہو جزا دا دی خلقوں نے دیر خفا ہے پیجا نہیں چیدی ورطا شیخ و شیطان داغ دا عقیدہ دا ولی زما پا حال خبر دی ما تزویر آکی بیماری مال رات راکی نوزا کزو ورطو ہم چیدی شیطان اللہ اکبر وګورئ نو چې الله ندی حرام کړی نو لی به دلیل وایي ومن الابل يودوسنا دوی پیدا کړی اوخه اوخم ومن البقر يودوان دو واو وای وای پیغمبر آیا افسوس خبر نران یا مادی حرام کړی دی الله چتا شویدا صاحب دا او دا حام دی کوشش به خبر باندې دا وسیله را دا بهیره را یا نور دی یا نور دی اغه اتونه ورته بیاړو یا چې ګرکړي دی بچی لره خېجه د دوه مادو آیا تاسو هم كنتم شهدا آیا وای تاسو ګواهان کړی چې وصاکم الله بیان کولو پدی باندې وصا بیان کول وصیت بیان رسول دې ډیر ظالم دا چانه چې جوړې فللا درو مخکې ما مان کړو چې پدی نه وې کی درو خواشم خلق مختلف شو پي وې شو خپل خو پدی ټول نه و کې غټه درو جن غټ درو جن ما دې چې فللا باندې وې دا ان دې صورتن درو وې سیرتن وې قولن وې شکل دې پیغمبر خلاف دې داوا کوي دروژن دې عملي د پیغمبر خلاف دې داوا کوي دروژن وینای د پیغمبر خلاف دا داوا کوي دروژن مطلب اس دې ليوزل الناس چې خطا کوي دې خلق لرم متادي معنا بے دلیلان خطا کوي په خپلهم بے دلیلان وخپل پړون خر سور دی او خلک میزان په سر روان کړي راځي د کوم قوم چې وي کار زمو شرین د غول چل ورته سي درګه کې به وځي او خه شکرانا ری شوندا بول دی د چل ورته سي یقینا الله توفیق نور کې قوم ظالم تا ها الله چې حرام کړی دی هغه درته خې او چې ندي نو دا نور د سر نه ندي حرام معنی دا وایا نمو منځ په کتاب د الله کې وه سمانن کتاب د الله د څه شی وای شوی کتاب حاصل د معنی کتاب د الله نمو منځ باور کی هغه شی کی چې وای شوی د ماته حرام علا طایمن په یو پړون کې باندې یتامو هو چخری هو دی لره مگر دا حرام ما بیا مونږ دی چې وی مردارام یا وینئی مصفوان توی دن کی ساروی علال کی اوروانی یا وخد خیندیر فا انہو وجد حرمت ذکر کی ریسون دادی پلیت او فسقن او فسقن احل لغیر اللہ یا شے پلیت چی آوازو چت شوئی سیوا دا اللہ نبیی پاغی سرم پلیت حق دی او پمانا دا وو یا او دا پاری که پرم یا پلیت دیاغ شیم چواز دوچت شی پاغا سوک چی مجبور شو نئی دیر زیادی کون کیم ولا دین او د حد نه اوریدونکې چې ځان مړی یقینا رب ستا بخونکې مهربانه دی او هغه کسان هادو چې یهودیان دي بند کړي وو مونږ په دې باندې حرام کړي کل ذی ذکر هر نوکوالا ساروی مارغم اوخ شتر مرد کل دیز پر نکدار او دا واگانو او دا گڑو بی زونن غنم پا دوانو بان اطلاقی حرام کری و منفدیو بانی من کری وازگی دا دی دوانو الا مگر حقا حملت زهور و همام مگر حقا وازدا چه پرتایی پا کناتو بانی زهور شاد نطرف دا کناتو بانی شاگانوی دی کناتو بانی اویل هوایا واغا چیوی پا کول موکی لری و کول موکی یا مختلط بیازمین یا اڈو کوکیوی گڑبڑ شوی اڑکی نے اڑکو کی بھی ہوایا گیروالی تم بوئی رالی کا جو دینا دا سزا اور کوم دیو تبی بغیم پا سبب دا سرکا شہید دوئی من اکڑی میو بن کڑی میو سرکا شہید وجن وَإِنَّا لَصَادِقُونَ او مُنْ يَخِلًا مُنْ خَابَ خَارِشْتِنِيُمْ فَإِنْ كَذَّبُوكَ تَسْرِي نُقَدَرْ اُجَنْ كَيْ تَعْلَرَا نُوَایا رب ساد خاون دا مهربان اید پراخام فمائی مهربانی کری دما تاوان نشت دے او نشی وَلَا يُرَدُّ بَاسُ او نشی واپس کی دے عذاب دا دی اللہ دا قوم مجرمنا سو کی واپس کولے منشی مشرکان آکسان چرکی کرے مشرکان لو شا اللہ کچری رضا وید اللہ رضا شو وید اللہ نمنگ با شرک نہ وے کڑے اون بشران زمن اون بم حرام کڑے سشین سورہ زخرف دیرشم آیا پرواڑ ہوئی تھا کشری دا خبر نوی چه خلق بطول کافر شی نو منگ با دا کافر کورو دا چطون سرو سپین کرده بیا خوبیا با دا مسلمانان مرپسی تیزان بای کافر کوله کشری نوی کافر که دل دا خلقو نو ما با دا کافر کورو دا سپینو کرده بیا دا سرو کرده بیم دوریا فادی دا فایده نلری دارن لسور آراف کیوں ہوئی من چی سکو زمون مشران چی کئی مدا سپا غلط خون دی آتیشتا بیاد وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا مشران سا غلط کر کئی بایدہ 104 کے شعرات شورت پر کم تیدات تھی دارنگی درو ویلی وا کسان چو پخواد دوینا تردی چو سکلو عذاب زمون وایا آیشتے تای سرس دلیل نو باسی مونگا کارا خوی که کنی توی دا دلیل جی مشران کئی دو دا غلط ندی اللہ من تویلی درو بولی وایا ندی روان دیو مگر گمان پسی او دا دیو مگر اتکریان وایا خاص اللہ لرده دلیل کامل بالغ انتہا ترسید رے کامل ولو شاء لهداكم وكو غاري الله فزور ايمان تو هدايت بو کی تاسو غوندو تا او ایمان د زور بو تا باندې لیکن کي الله بتا سو باندې ازمائش اما شاکرن او کفورا قول ور تو آیا الو مرا ولي شهداكم دوهان یعنی اولبا اغا چې گواہی کوي چې الله حرام کړی دا سجونه د مخ کی ذکر دی کدیو گواہی کئی نو گواہی ہونا کی دیو سرا انی غلط فیصلہ ممنا ہر سوک حاکم چی گواہی بکو سرد دوینا یا محاضرے گا دوی دا گواہی دیتا دروب مرکز تا دروب زیتا لڑنا شمانا ہی دا مخی ویلی دی صورت کی کینا نی رستو دیاد گرنی نام لڑنا شد دروب زیتا حضر وافیز و ماتم دیارکوی منسیل لڑنا شید دقوالی درز روز دی لار نشی ورطان دفلن و مرکز دی جمع جوڑا شوی دا لار نشی ورط خواتان خدمکی ببری بودی ولا تتبیع احواء الذین زک نبی علیہ السلام بی ندی جدا کی گی سرے دفلن سرا پردی جدان لوسا ون ٹو ملاقات کی نبی علیہ السلام وی من ادا من ادا ولا تتبع اهواء الذين واذا کشمیر کمیټی چې کوم دی راغی سره وزیر اعظم باندې ملاقات کی په پخوا کشمیر کمیټی وو سم کشمیر کمیټی کې والله دې کمیټی سره ډوکا ولا تتبع اهواء الذين كذبوا مطابق کی گا دفائشاتو خیالاتو دا کسانو چی دروغی شویری پایاتو رو دمن او آغا چی اخین نکی فورز رستنائی او دیدیو فراخ پل پوری آدیلون برابر ان کی دا مخلوق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم وی عنہما وی انجیل و تورات کیم دقا خبروام دقا خبر او قل تعالو اتلو را حرف دقا خبر او آیا راشی چی قل علم پتا چی بانی اغا چی حرام کری در افستاسین سورت الانبیاء کی ام بیزنوی کی علیکم پتا چی بانی اللہ تشرکو بیہی شیعام دا چه صدارو نگردوئی دی اللہ سرحی سوک سورة البنی اسرائیل کی مقبور مسلح داخل العذاب درش حمایت و بالوالدین احسانا و بور اپلار سرم خیگڑا خور توخایر توحید بسلا خور سروکا ولو کان مشرکا اگر که مشرکانی خور سروک و صاحبهم فی الدنیا معروفا دنیا کی وطل خزمتو کنکنا عقیده ممن و لا تطیل خبر دا تغلط که او ممن لا طاعت لی مخلوق لی فی باسیت الخالق اللہ ولا تقتلو موجن اولادکم بچی خپل د یری دولګینه مینې املاک دولګینه د یری ولی بڑا خاردان زندگی پریشان د دې وجه نه وایي چھوٹا خاردان زندگی آسان منګو آیو چھوٹا خاردان زندگی پریشان بڑا خاردان سب کچھ آسان چې سکه غټول بیا آسانې حدیث کرا دی تزوج الولود ودود الولود نکاو که او خلڑو سرام چه دخپلو خواندانو سر بیده کئین او بچی راوی جمع کسرت دا گوی دا میراد با جوڑی هم دول سامن حدیث خبر کوئی چه بالکلی سی امنی مانا دا اللس خودی راوی چه آغازانا چیز امنیم چه دا اللس خویی تا او د جمع کثرت زیات لحد نشته دیگه نا و دید والا توفیق ور کیجی بیشا بی اللہ اکبر زمان مرگر علیم و عرب و کبنلاد و عربی سرم تعلقات ہیں ده بودا بار ناسو ما شمان براتلل وی اب مو پیشی را دارک وی تاسی سو کی وی منکستا زامن نیم کرد ما با پیشی ورکول عربی ناسو وی ما آلک نتا پوسو گو اگه یم زیو ویدا جسو ویدا امپلار در سلو خوزی دی ویدا برا بولدنگو گورا در شما برا او کسل در کارغان اونده که مخلوق خوزی دی ما ایدا سری ویدا طول در ما ایدا خوز خم محنت کرده او مری نده زائی کنه در مطلب ایش عمر زائی نکی کنه عمر زائی نکی تی جاندر اینا ما شما برا لویز استالویم ها بزر پیشی ورد ویان زوال چی یو لوگی نو بل لوگی تو فرق بلگی دا مائی دو خسم کار کرد وقتی ندی زائشی نو دا حدیث مطلب داری چی وقت زائی نکی ساروے چکور کی ساتھی فاتو ہر سکون دا پٹی سر تشبیہ ہوتی ساروے چکور کی ساتھی واغپئی نہ کہ شودن کے نواوئی پکسا کے خرچ کرا سکھے ہوگا نا دو بچی سی اسی بدوانی احسان آڑے پلار روانی سموسے علاج کی ٹک حالات نمک کے دے اور بازار کی گر دی سکے سودا کو یار نن کوئی دن ہوا اور نن دگا نہ بازار تتلے ہوں بلن سودا کو بلا دی کو کہ نو سڑے نہ جتا کھڑی ہوئی نا خشی دی اگر سڑی تو ایک تو پسودا نہ پوئی تمہارے اور رشتہ دار ہوں اگر پیالے ہی راوڑ پپانے خبر ہے پلنی وسوئی چی ماں کو بل شان میں داخی نہیں دی اگر خخی نہیں دی تمہارا دیوار تو نے ٹھولے ماں دی مجھے خیلی دی میں کو کس طرح ساتھ اور کوتا کی رواز اس روٹا سو گا ماں تو والد سے مجھے خلاصی ہو تو میں فری کے رکھ کر گئی دیر خی کری چلے گی نو رنگ ہوئی وہ تو بازار نہ پوگا کڑی دیا پترانی پیالے بھی سمے کمرے بھی دس دو رس پیالے ہی راوڑی دی اور پیادہ دا غر نہ راغلے دا راوڑی دا وہ تو جدا جلی جا نوری پہ دا راوڑی وہ دا چھے ہم پدی کمس کے لئے کی گئے وہ جان کمس کے لئے کی گئے وہ بلکہ وہ کمک لے دا خاون تو دا شیئے چھے راوڑی کور کی کئی دا رسی وہ سمتا جی تجربہ ہو کئی نیک زنانی غزان لنور بچ نانا دا شیئے خنہ دے چھے دا غیر لگی بل طرف ہو مطلب اسے دے چھما بودا اصل غرض ہی دائی تا جی پچھل نئے دعا غرض ہی دائی چھما بودا چھزرہ میں ازاد چھے اللہ اکبر نحن نرزق نبی علیہ السلام علیہ دعوی انی مکاسر بکم الاماما زبا پتا سے فخر کن بطور تحدیث نعمت یعنی خوشحالی بکو زبا امت دیر دی غصہ ہوئی رزق مسئلہ دا ہوئی لکھنے کو ڈاکٹران توی چھ من بدل پیسے درکو گھنڈائی دا کوئی آگے تولی غریبانانی رنگوری دی بیماری فطرت نہ خلاف عمل لی اللہ مغل پٹے چی شان شی بھیلا بکی راکی جی کبل بکی راکی جی اللہ وہی زرانہ مثال دا پٹی دی اللہ پیدا کری چوبت سے باشی سرا ورکا پراخ ورکا بچو بانیس بلا نا پیدی چی دینی ست علاقہ کی زب داری شبا چار صدقی ما کتاب قتلو یو فرلن علالن بودھے یو آجز فکونتے را روان ودا سی کی ناستا خبری شورو کنی نما خودن نا دا کلو نا بودھے چین داری وگون اکثر درانی دا پتی سے لگی آئی نما خبری آوری دی ورطا وہ سنے فرلنی وی معمولی دا گئی نو وائی مائی وی ما تا اللہ دری زامن را کنی لونے یادی نکنی اور ٹول پر دشمنی کی پزوانے کی مڑشو غٹ دشمنی دے رہے ہیں وہ شکر دے الحمدللہ دری وہ سمجھتا ہے نہ میں اسپتال لی دلے نہ کی سمجھتا ہے دا مریم بچے کی کہ صبح اور سرف اللہ یہ وقت دا چی لوگوں دا کی پگیڑا یہاں سے ہم دردہ شو اسپتال دے ملس رو جمعہ کی اور سو شرمول نہیں دا اللہ نے سوالو کی یا اللہ بے پردی میں نہیں اسپتال تا میں محتاج ہے نہیں اگر نرسی جکم دیا خوزان لگا خدای عذاب دی اگر جامعی تینے لرکی بربندی سلوی تماشا ہو سکے خوزان لگا بربندی یا اللہ حیاء و پردہ میں ہو سکتی اللہ تمہیں ہوتا مختاج نہیں کی ضرورت یا خوزان لگا مثلا استرار دی یا اللہ مختاج میں نکی مخمو نحن نرزوکم و ایاہم من رزق درکو تا استودی بچوتا ہم بچی چینو نمنگ چرتا پراتر نو پڑی حجی صرف دو پتی چرتا شاد نادر ہوا اس پراٹھی سوپری نا معاشی میں آگا دے تو بردو یہ مال سے بند سے شہر آوڑا تیار دا بازار نا رات راوڑا داو کاغو کن اخری پوکی وَلَا تَخْرَبُوا مَنِ زِكِي گِ الْفَوَاحِشَا پَلِتْ كَارُنُو تَام کارئی دا دینو کا پٹ مخ کی ترشیم کارا شرکو پٹ شرک اعتقادی و فیلی دائی ندی وَلَا تَخْفَل چونہ کی دائی ندی بھی ولا تقربوا الزنا زنا طرف ته نږدې لاړ نه شي ځکه وایي نظر د شیطان د غشو نه یو غشی نږدې لاړ نه شي په تا باندې اول کتل دي نظر داسې دی نظر ولګېدو په لاره روان وي چې داسې دی وکتل خولنه باندې نظر ولګېدو اتفاقي بیا کتل استغفار مو یا الله فتنې نه مې بچ کړي خولنه را روانه ده اعوذ بالله یا الله د دې فتنې نه مې وساتي نبی صلی اللہ علیہ وسلم وئی پتا سے مدا خطرہ نہ دچتا سے وہ کافر شی ول دین کامل دے الیوم اکملت لکم دین او کا پتا سے زما خطرہ دنو ددید فتنہ دمالو دزنانو کامل دوس فتنہ دمالو دزنانو خطر بورا براو نگوری سورے نور کی ہوئی سڑے دخکت گوری وکا سڑے دے غیرت شو برا گوری نو خزی توی تخکت گورا خلنی توی توری برا گوری رنگ درنگو پا بازار کروانی مخد بربند کڑی اوزان ناغرد کی گینی ماسوک نبینی دا سی مکر ولا تقتلن نفس اللتی تقربو درگات نزدی لار نشی گورین بابا طرف تلاڑ نشی کدغ دے کی مرش پتوے دو سیل لزما نو مرداری جہنمی جہنم تبلی دا عذاب دے تلاڑ نشی او مر نکی او نفس آغا چی حرام کرے دے اللہ مرد آغا ہاں کا قتل چا کرے قصاص کی گی با مرتد شوی وجلے کی گی با خزی والا دے زنائی کرے دا وجلے کی گی با دین علاوہ نشتر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو چی گیر کرے ہوں رافض ہوں باغیان ناغور تو ہی سڑے کو وجلشی پدری سی جنو نماز کڑی دی اللہ اللہ بالحق بگر پا حق شرعی سرا وجلی جائید دا وصیت کی تاسی تا پدی بانی اللہ خوابکا چی خوابکا تاسی پوچھے وسوئی ولا تقربوا مال اليتيم سورہ بنی اسرائیل آیاتنا جو سرو گوری حیران شی پدی عذاب د سڑی نه بچکی هغه امور ذکر کئ چې د الله د عذاب نه پی بچکی حدیث کې راځي د بخاری سوک چې عذاب خرسی نه جن کړي عذاب اوس خرسی کی کنه اللہ من دیکھے گا مال دے یتیم تھا سورہ بقرہ کیوں مگر موافق دو شرعین رمل دستور قرض سے روالا تجارت پہ کیوں کا لیکن پاگا طریقہ چاڑی رکھے سدا تر آگے چورسی گرے مضبوطیا دو برف پلتا اور پوروالے ہو گئی کھیل پہ جوک کی ول میزان و پتول کی جوک چپلو کی بانی تلی پخوا و پلو خوبانی اوگی مو پاکی بیدانی واچھو لی جو والمیزان او پتول بالقسط پہ انصاف دا پتولی مثال ذکر کئی الرحمن علم القرآن التو میزان ذکر کی تول دیں سنگ تول دیں زان و طلب قرآن و پہ سنت لان مال و مطلب قرآن و پہ سنت کچھ دیں دو تلنی یاد قصابی تلنی لا احسان د باندې کم هم دل درکې بیکار وخ هم درکې زړه مړه را کې اپ ګدن نو مړیو د پاس ته کسرې دا سپینګری په پوې نه اپ ګد شادو هم دی ګوتو وي تور کې دی کی اورس ته خبره کو پاول لا شی مور او دا چې دا مونږ یو مرګره حافظو نه راتلې و نه قصاب ته یو پیالې چې ور کې راځي چې په خسرې یندره وړم لڑائی لڑے ہو سیر لڑے ہو دری سری کل میں تم نے کڑی تو پاس لڑے تھا ٹھوڑے ہوتا کور ترا گئے اور لڑنے تو دس لڑا تو اللہ دے گھر کی بھائی ہو پہ لے چھ مانے گھر کا لا نکلف نہ مجبور ہو من تکلیف نہ ہوگی اور تن تھا مگر سونے چتوان تھا قتی دا اور کلئی تھا شوائے فادلو خبر کوئی دے انصاف ابن مسعود وی کسوک دا غواڑی چو گوری وصیت دا پیغمبر تا صلی اللہ علیہ وسلم خودی لولی سورة الانعام صد پاسا 130 آیاتونو اگر دا آیاتونو نیکن صد پاسا 130 اگر دا دی خل تعالو اتلو دا اگر دا اگر دا پیغمبر وصیت دی اتلو دا سیزونا دی نظام ساتا دا وصیت دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیست حجت قول و فیل پنج فیل قول احمد شرائع احمد را بگیر دا پیغمبر قول را گیر تغو نیست دا بنده قول را سدلیل نیست ولو کار دا قربان اگر کدیوی اسرت نزدین سوره نساء 135 کیوں مائده کیوں دا چا دا پارا گوائی که اگر کری خپل نکولی نی والله تان د تدیر نیز دی ری والله تا تا د دن دیر نیز دی ری مانی مال دکڑی بیاد دی در او پلوزنو دا اللہ پورا والی او کئی دا وصیت کئی تا ایسا پدی سرم خامخا فند والی او دا اللہ دنیغان فت تبیو نروان شدی پسی دل تجیس زکر شدہ لار دا قرآن نیغا لار دا ولا تتبعوا ومتابك گئی د نور لارم فتفرق بكم متسنس بکی تاسلرن چنگون بکی تزان سبیری دا اللہ دا کتابنا دا اللہ دا دیننا دا خون اکرتا استا اللہ پدی دا قوشیت دی خواب قازان بچکی دا دی مخی بحر رباتو رن سماتین بیا دام گورے ورکڑے من موسیٰ علیہ السلام تے کتاب تاقیف الذکر نکو مرتبہ کی تماما مکمل آلاللزی باغ مضمون بانی احسنا یو مانا دین مکمل آلاللزی دپار داغچا احسنا چڑیر خیستا و ڈیر خو موسیٰ علیہ السلام آغت میں ورکڑے یا تماما پورا بیانو دا مسئلی چگه دیر خیستر دا توحید و وضاحتو پدی کلی کل شهن داریو خبری دا دین تمام مفسرین کان ما یکونو نکی احکام دا دین هدایت و بهربادی رحمتو لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون دید پار خام خاچریو پا پیشه در اخبر یقینو کین او دا کتاب راولی گم مبارکن ڈکت خیرنا دا خیر کتاب دیں فت تبیعو تابع شید دا زان بچ کی خلاف دا قرآن نا خام خواب بتا سی رحم اکریشید جوائی تاسی اے عربو یقینن را لگرشو کتاب پا دوڑلو منی پا خواز منگنا تورات انجیل او منگو دلوستو دا دینا خواب خانا خبرا منفی کئی چون و آیت آسی بیان اتبان حجت دی قرآن میں ذکر لے گلو چراری گرشیو کتاب قرآن باغتو اڈلو بانی پخواز مننا یهود نصارا امون کنا خبرو کمن تراغلیو نمون بڑیر مڈنیو او تقولو دغس منفی مصبت مانو کئی او یا چی وای بیا او نوائی دوان مانی لو اننا کچر مونبانی را لگل شوی قرآن کتاب نوی بونگا آخدامینو پسمالار زیاد دوینا یقینن را رتاستا بینتم بر ربکو قرآن طرف درستاسینا واضح کتاب خودم و رحمتون هدایت و رحمت راجا چیزور وکوم فمن از سوگ دڑی ظالم دا چانا کذب دی آیات اللہ چی دروگوی پیاتونو دا اللہ وصد فانحان او آوری دا دین دا اللہ نا زرده چی سزا بول کمگا کسان تا چا آوری زمگا یا تون بد عذاب بسبب دا همیشا آوری دو دری پیری لفظ راوڑو کمبخ بزرکی ماوری پخلا ماوری ظاہر آمد او ظاہر عمل بانیم آوری لکدی صورت درے میاد کی میلیو پدرے وانو حلاتنو بانی اللہ پوئی گی نو دے پدرے و حلاتنو کی آوری نو تکرار نشو یا دا مانا درے وان زمانو کی آوری نو تکرار نشو انتظار نکی دیو مگر دی چراشی دیو تا فرشتی دا مرگ یا راشی دیو تا ربو کا بے فرشتوں عذاب بے فرشتونا عذاب او یاتی بعضو آیات ربی که یرا شریوتا بعضی نقی درستا لکدن کدن شروع شی او دا چلوی او یارا شی عذاب درستا یارا شی رستا مما یری قلشانی قیامت سنیو لگو بے فرشتو عذاب راشین کلا چراشی عذاب کلا چراشی بازی نخید عذاب استاد رب نو فائدہ با ورنکی نفستا ایمانوها ایمان راوڑل دد لم تکن چنوی ده ایمان راوڑل پخوام او کسبت او فائدہ بورنکی چنی اکڑے پی ایمان خل کی خیرن مرگ وقت پوری بخش فائدہ بورنکی فائدہ نورکی نفس تا عمل دادا چی پا وقت دا مرگ کی دیں چلوئی عملی نیکڑے پا ایمان کی مخ کی دا خیر او عملی نیکڑے پی ایمان یا پی ایمان قل کی مخ کی خیرن دا خیر قل انتظرو انتظار کیو منگمیو انتظار کیو ان کی عذاب را شفت بولی تش معاہدو انور آخو دی کوئی حرکت نہ دیکھنے نا نا مسئلہ و رسو انور تا پھر فائدہ در لڑی رشی اللہ یقینن آگا کسان چی تس نسی کو دین خل یو سی دفار او گلتر بل سی دفار دا بنکی دین نم دے دا مجموعی دا بنوے چتش دعوت کوم تقریر کوم جماعت کی ناشو دا نا یا مدرسیم درس کوم یا جنگ کوم مطلب دا دے تمام دین بمن یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا اللہ جان جان لیو شعبت اختیار کرنا نا ٹول دین یو دادا چی یو کار کے او دا تمام دین اقرار کی عمل کے چی وقت راضی شاتن جی نبی سید او کبی دا ٹول دین پدی یو سیس کے مدرس پی دا ٹول دین پدی کی بند دا سینا کبل کا سوی پدی کی بند دا سینا دین نم دے دا مجموعی دا تمام من چی کو خو یو کار کو نانو سشو مانے دا او دیو شیعان دلی مختلف نیت منهم دوینا فیشه ان فیس شکی نتور سر نشین یقینا فیصلت دی اللہ تر بیا بپوا کی دیو لرن بیا بپوا کی اللہ باغا چی دیو کئی ہمیشہ باغا چا چرات لکنا بالحسنتی پدی کئی ندد پارا بی اشران سالیان بیش مارا دلرا اجر یا پلس مثل دد یو نیکی پلس کنائی دا کسرت تعدد معاین لکا سبعین مرتن واغا چاچی رات لکرم بیس سیئے آن فبدو سرد بدو سزا بنشور کولے الا مثلا مگر دا بدو دا دا فمثل دا بدو ہی نہیں دا بدو دا اضافہ ہو بھی نہیں لکہ حدیث کی راضی دا نیکی اکلک ارادہ دیو کا آجری ہو بھی رہی نمال کیومشتہ یو کم نوی او قصص کی سلو رتی ہے وهم لا یظلمون او قدیب زیادے ہو نکریشی یا دلید عمل نبا کمے ہو نکریشی وہ آیا اننی یقینا زچیم حدانی ربی توفیق راکړې ما طرف زما په طرف دلارې نیغي خودلې زما طرف زما لار نیغم کلکړې مزو رب زما په طرف دلارې نیغي دینن دین دې په دینونو کې تیامن د ژوند ملت ابراهیم طریقه د ابراهیم کم حدیفن چکلک ولاړو په دین د الله ماتون کې و د شرک بیانون کې و د توحید او نو د مشرکان دین هغه د قیمن برابر مضبوط یا قیمن چې برابرې سړې په برابرۍ نا کوم دین دی چې پاکه رد بیان د شرکی عملی په توحید د قدین دی وبا کار د مشرکین او د مشرکانو نه رد دی پاک چا باندې چاوی دا وکولا چې دا دوم په طریقه دی اول ورته وایا دا طریقه د هر وخت کې کوم سړې چې کار وکي بیا څوک نسبت کوي چې زوم دغسیم اکابرین دیوبن رحم الله د انګریز خلاف چې کومه قرباني ورکړي و تاریخ وګوري شیخ امین رحم الله الله دې کوه شهید رحم الله دې ښه عالم دا پیرا زما داغه یو ځای ملاقاتو بیان کې زوم تلې ماغه راغلی هغه تش بنیت د ملاقات نور علماء راغلی من ناسو خبرې متولې هغه بیان نکو بیان نشو ډېر خوله عالی بیان نکو من ناسو خبره پرې منځ کې راله هغه علاقه کې تش نومو روافظو شیعو سره به جلسو کې چیلم کې شریکو او ځان ته بېزو دیوندې ناسو کسانو خبرې کړې ما ته وویل چې شیخ تهایو باندې شرح هم لیکلی مولا یوسف بن اوری رحم الله شاګرد ډېر ښه عالم اکبر سره نمای داخلك دیوبند لفظوري استعمالی ما ته ایتي وجه وایا مې زما په ذهن کې خدا دا چې د دې مثال د سونه نه اندو ایم په غاړه کې چې جده په خسته شم کالیا چې غنا چې ایسایان ایما چې بلې ما چې بل تور خزه ایما چې خسته ایما چې جده په خسته شم مې دیوبند وردا شکار کړې سونه دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله اوس چې د حدیثو خلاف کې ځان ته مونږ اهلی حدیث شو او یو وی شیخ الاسلام ابن تیمیہ زما مشر دی چې یو مخلد دا چې مخالف ته مشرک وای څنګه ته مشر وای هغه حنبلی دی محمد ابن عبد الوهاب هغه حنبلی دی ورسو په دې کې شیخ الاسلام قربانی کړي او سر سره ورته نسبت کړي او چې به خونته وګیره چا مشر لکه محمد حسین بټیالوی ال اقتصاد رساله لیکلې د اوسو نه د زمونه رضان خاموشي اوسې ساسي مشر ده نو وای د انګریز سره خلاف jihad نشته دی انګریز حکومت موږ له سره دا د خدای رحمت دی اوس هغه کتابونه شایع شوی دي صحابیانو قران هم کې فرابازی کار کنه په غلطۍ کې خاموش کتاب شایع کړي هغه صفه نامه چې پیښ کړی دا برتاری هغه پرلړې ده بریلیان او اهل حدیثو هغه شایع شوی ده موجوده جستاس یو قوت دې لوی را مره مونږ دعاګانې کوو چې همیشه د پولیس ساتي دغه خلک اوس داو کې مونږ حدیث باندې عمل کوو ځکه دا علما وي چې د دې ملک په اهل حدیثو دا انګریزانو ملګري دي مونږ دا نه وي امین بل جهر رب دې نه غزال له مسله ده او هاي مسله څه خیر غزال له مسله ده خدا وصله چې دوی سیوالي د مسلمان خلاف ګوره امام اني په سنن کوې دوه ګوره سلور حدیثو دې نه اي نه یاد کړی دا لغو کې ناشنا مولا حدیث وو ته الان کې ریما او حنیف رحم الله سلور زرا غټ تابعین استادان نور په پیګه نو چې یو یو حدیث کو ته نه یاد کړی کنه بیا استاد خلا جوڑے گی چیوٹ کے ہوتے نہ ہوئے گا تو سوچو سلو ذرا مشکات مقدار کی کتاب اس بیا حساب ہوئی اور تمام احادیث متون چراغن کی دس ہزار فوج کا جڑی سو جڑی دا زیاد راضی چی دون لاکھ و دون دا اعتبار دا آسانی دوسرا دی انما الاعمال بالنیات وہ سو آسانی دو بانی منقول دے نو دیتا وہ سو حدیث ہوئی سند چی بدلی کے مستقل حکم دا حدیث خبر بانی پوش ہوئی امام بخاری تا دون لاکھ صحیح یا دو ایک لاکھ و ایک یاد آل نے امام احمد ابن حنبل وہ لاکھ حدیث کم نے مسند احمد سے لکھ لے یادا سی نور علن کی حاکم لکھی علوم الحدیث کی مناظر احسن گیلانی لکھی اللہ اکبر چٹول راون کی بتون دس ہزار پلر سی دا کثرت پہ دیوار دا ساری دوسرا نمنگ ویزا چلو متون دا جمع کی سلو ذرا چو تیاری کرنا دا اشپک ذرا نور تمام دنیا علماء تیار دینے بیام در تل درانا ندر بیام درانا رکھا یو بل امام ابو حنیفہ پا دور کی رحمہ اللہ ابن حجر تمام محدثین لکھی چید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسانید من کتلی ادا ملاقات با علماء دا شوق نزکر اگر منس کی یو واسطہ دا یا دا تابعی واسطہ دا یا برحیرات صحابی نا روایت کی اور محدثین وہی چسون واسطے کمی گی نو حدیث کی شکوک اور شبہات ختمی گی چسانی دکھ گی نو سن اثر راوی نے پکی کمی زیادے کی گی نو دعوت وہ ہاتھ دی یا سنایا دی اور امام ابو داؤد رحم اللہ عشار لس کسان دی واسطے منچ کی نبی علیہ السلام اور امام ابو داؤد منچ کی ابراہ نے پوچھ خدا سے بخاری کیوں نہیں بخاری کی جسوں نے سلاسیات تھی نہ اکثر داحناف نے مروی دری سلاسیات تھی غرض ملا وہی ندی یاد ہوتا لوئی لوئی خلق شاگردان دی ندی یاد ہوتا دے تو وہی بے انصافی ندا عمل سے پہلی سو امام ابو حنیفہ منگا منو خسڑے دے فقیو کو گورے پہلی سو کی مائر میں پہلی سو نہ پوئی واللہ رے کو اگر نجی پہلی سو نہ پوئی نہ فقی سنگش استنباط کی کہ قرآن و سنت بانے کامل مہارت سرا باقوال و صحابہ و تابعین نو چرے ماہر نہ دے نو استنباط چود لاکھ مسئلی دے ولی دا قرآن و سنت نو باسی نمان گوائی چھے دغا بے انسانی دے اللہ او آیا پیغمبران سورت کی دا ذکر کی ان صلاتی یقینا عبادت بدنی زبا وادو سوکی او مالی قربانی زما جوان زما او مر زما خاص اللہ علیہ شرف دا مخلوقات رہی وہ گو رہی زما تمام جوان بدا اللہ دا کتاب او دا نبی دا سنت تابی لا شریک لہو نشت رہی صدار دے اللہ علیہ پدی طول جوان کی او پدی بانی ما تا حکم شوئے دے وانز اول المسلمین اول دا گردن نہاد نے مل تا اول سے گاڑ کے مل تھا اول سے منا وہ آیا اغیر اللہ ابیر اللہ نے اول ٹوم رب الن کے اللہ رب دے دارشی پالن کے دارشی نو مربو الہ نے شکی دے ولا تک سے وہ کل نفسن نہ کئی سکار سکھئی سوک ستن مگر پد بئی پد بانی بوجھ اللہ نے پد بئی بوجھ دری اور نہ پورتا کے پورتا کے ان کے بندرا اخرا بوجھ دبل چام ولو کا ندا قربان اگر کشی خپل نکی دیوی لکا سور فاتر کی اگر کشی خپل نکی دیوی جتو یارا نکا ملے او مانا بسو پیٹے انڈے اوچت کی تکلیف برانا لری کی نشی لری کولے اللہ اکبر بیا الہ ربکم رب تستاسی واپسی دن خواب کی تاثر پاگا چی وہی تاثر پاگی کی خلاف کو ان کی اللہ رضا تے چی گردوری تاثر را خلائی فلارد مامک کی نجائر ان فلارد خلیفہ کی اڑو لیو یو بل پسی پزمکہ کی نکو چې غلار نو پلار راغې او بیا یې سوچو نه کو پیدار څه زماري دای سوچو کو چې نکم شرط نه تلیا خو نه دی وړي ځان سره نو چې زوی راغې نارو پیدار څه زماري مرګ کوما دای سوچ نه کو چې پلار می شرط لاړ او جوس نو سه راغې نو غزان لو چې هر څه زماري و دې سوچ نه کول چې پلار می شرط لاړ ورثاباتکم او پرته کړي باز ساسنه په بازوانی درجات په مرتبو کې نیکال ګورا انبیا ګورا دریم صفاری انبیا باز مرتبو کې چې نیکانو چې ته یې سره پاره لیابلو کوم چې ازمیش ازمایښ وګي په تاسو باندې باغ چې د کړي دي تاسو الله ولا سیدار ووتا ان ربک سریع العقاب یقینا راستا زر عذاب اور کئی سوک چنا فرمانیو کی دری حکمونو داون منی دی صورت کی ذکر دی او یقیناً دا اللہ خامقا بخون کے محروبان دی سوک چی اومنی دا مسئلہ دا صورت الانام دکی جسری دا اومنی